अद्वैतानंद विवेक प्रकरण ब्रह्मानंदे अद्वैतानंद। तो आप लोगों ने पंचदशी का जो प्रत्येक प्रकरण है याद कर लिया? नहीं हुआ? हाँ, पहले पांच करो ना, फिर छठे में जाना। एक महात्मा जी बोलते थे, किसी से 50 किलो वजन उठवाना हो ना, उसके ऊपर 70 किलो लाद दो। और यह बात आप लोग अच्छी तरह से जानते हो, व्यापार में भी ये होता है। जो चीज हमें 10 रुपए में बेचना है ना, उसका हम कीमत 15 रुपए रखते हैं, मोल भाव करके घटाते घटाते, चलो आप कह रहे हो तो 10 में दे देते हैं। देना तो उसको पहले से 10 में था, लेकिन वो 5 पहले बढ़ा के बोलता है, फिर 14 नहीं, 13 नहीं, 12, चलो आपकी भी नहीं हमारी भी नहीं, 11 नहीं नहीं 10 के 10, अरे चलो आप कह रहे हो 10 कर देते हैं। और कोई साथ में, अरे महाराज जी भी आए हैं साथ में, इनकी भी तो बात मान लो, तो 1 रुपया मेरे नाम से घटा देगा, 1 रुपया आपके नाम से, करते करते उसको बेचना 10वीं था, लेकिन कीमत रख देता है वो 15। तो आपको रटना तो है पूरे 15 प्रकरण का नाम, लेकिन हमने गलती कर दी, हमने 15 एक साथ बोल दिया। आप पहले 5 करो, फिर दूसरे दिन 6 से 10 कर लेना, और तीसरे दिन 11 से 15 हो जाएगा। कोई ज्यादा कठिन काम नहीं है। हाँ, हो गया है ना? हाँ, तो बस ठीक है, बहुत अच्छा है। तो ये पंचदशी प्रकरण जो प्रकरण ग्रंथ है, पंचदशी नाम के ग्रंथ का जो स्वाध्याय चल रहा है अद्वैतानंद प्रकरण में, ये 100वां श्लोक। ऊपर वाले श्लोक की बात चल रही थी कल, कि किस प्रकार से लौकिक वस्तुओं की उपेक्षा करने पर ब्रह्म चिंतन में हमारी बुद्धि निर्विघ्न रूप से लग पाती है। माला जप रहे हैं लेकिन चित्त शांत नहीं है, ब्रह्म की बातें कर रहे हो लेकिन बुद्धि अशांत है, क्योंकि अभी हमारे मन में वस्तुओं के प्रति जो लगाव है, उपेक्षा का भाव दृढ़ नहीं हो रहा है। उस उपेक्षा को ही यहां करने के लिए कहा था कि लौकिके उपेक्षिते, लोक में होने वाले को लौकिक बोलते हैं। और ज्ञान परमात्मा की जब बात आती है तो वह है अलौकिक। अलौकिक को पाने के लिए हमें भी अलौकिक वाला बनना पड़ेगा, जिसमें एक उदाहरण सुनते हैं ना आप लोग, वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि लोकोत्तराणां चेतांसी कोनु विज्ञातुमर्हति। वज्र से भी बढ़कर कठोर, फूल से भी बढ़कर कोमल कौन होते हैं? बोले लोकोत्तर। लोकोत्तर का मतलब ही होता है अलौकिक, लोक से हटकर। लोक में होने वाले को लौकिक बोलते हैं, लोक से हटकर के जो होते हैं उनको लोकोत्तर बोलते हैं, लोक से परे अर्थात अलौकिक। लोकोत्तराणाम, ऐसे लोकोत्तर जो व्यक्ति होते हैं, कोनु चेतांसी, उनका जो चित्त है मन, कोनु विज्ञा नु वितर्क, अरे भाई कौन ऐसा है जो उनके चित्त को जान सके भला, बहुत कठिन है। नु वितर्क अर्थ में प्रयोग होता है। तो को नु विज्ञातुमर्हति अर्थात कोई नहीं जान सकता। और ऐसे कौन है? तो कृष्णम वंदे जगत गुरु, भगवान कृष्ण जैसे लोकोत्तर व्यक्ति आपको कोई नहीं मिलेंगे। जो वज्र से भी बढ़कर कठोर होते हैं और फूल से भी बढ़कर कोमल होते हैं। हम लोग बनते तो हैं कठोर लेकिन बन नहीं पाते, बनते तो हैं कोमल लेकिन हम होते नहीं हैं। ये देखना हो तो लोकोत्तर व्यक्ति में देखने को मिलता है। अभिमन्यु की मृत्यु के समय में भगवान की मनस्थिति कैसी है? अपने ही सामने महाभारत जैसे युद्ध को नहीं टाल पाए, युद्ध हुआ है, पांडवों के पक्ष में रहे हैं, फिर भी जो जो घटनाएं घटी, आप पूरे महाभारत पढ़िए, भगवान ने कहीं रुदन किया है, भगवान कहीं रोए हैं, आप कहीं दिखाओ उदाहरण, भगवान रोए उनके आंसू किसी ने पूछा? हाँ, नहीं वो तो प्रेम प्रेम था ना, वो तो अलग बात हो गई, मतलब एक शोक मोह में पड़ करके जो रोना होता है ना, दुख में नहीं रोए ऐसे तो रोए होंगे, वो एक अलग बात हो गई, लेकिन जो शोक और मोह से जो प्रभावित होता है ना चित्त हम लोगों का, तो लोकोत्तर का चित्त नहीं होता प्रभावित। तो कल जो सुना कि पांडित्यम निर्विद्य, तो पांडित्य क्या है? तो सद असद विवेकिनी बुद्धि पंडा, लोक में तो पंडा किसका नाम है? हर की पौड़ी में घाट पे जो रहते उनका भी नाम पंडा है, और लोग व्यवहार में बोलते ज्यादा पंडागिरी मत कर तो बुरा लगता है, लेकिन यहां यदि किसी को बोलिए तो बड़े पंडे हैं आप लोग प्रेमपुरी में स्वाध्याय करते हो ना, तो आप मालूम पड़ गया पंडा का मतलब क्या होता है, जिसकी बुद्धि सद और असद का विवेक करे। सद क्या है असद क्या है, ऐसी जिसकी बुद्धि होती है उसका नाम क्या है? पंडा। और ऐसी बुद्धि वाला जो होता है उसका नाम है पंडित। और वो पंडितपना जहां दिखावे इसी का नाम है पांडित्य। पहले पंडा बनाओ फिर पंडित बनेगा फिर क्या बनेगा? पांडित्य। पंजाबी में बोलेंगे तो बोले पंडित जी आ गए हैं, वो पंडित जी बोलते होता है पंडित जी। पंडित जी में भी रूढ़ कर दिया, धोती कुर्ता जो पहने तिलक लगा भी वही पंडित जी हैं, लेकिन ऐसा नहीं। यहां पर पंडित किसको लेना है? भागवत में भी लिया पंडितास्तु कलत्रेणा, वहां पंडित उसी अर्थ में प्रयोग किया है, लेकिन उसमें पंडिता समदर्शिना, गीता में भगवान कहते हैं कि जो समदर्शी हैं वो है पंडित, और उसी को लेकर बृहदारण्यक में है पांडित्यम निर्विद्य। तो सद असद का विवेक किया, नाम रूप का त्याग करके सच्चिदानंद रूप की जो भावना दृढ़ हो गई, उपेक्षिते लौकिके, और ज्ञान की शोभा तभी है। बोलते हैं ज्ञान हो और वैराग्य न हो तो भी अच्छा नहीं लगता है, और वैराग्य हो ज्ञान न हो तो भी अच्छा नहीं लगता। विवेक चूड़ामणि में ज्ञान और वैराग्य को दो पंख बताए, और इससे वह मुक्ति रूपी अटारी के ऊपर चढ़ता है। दोनों में से एक पंख टूट जाए ना तो पक्षी के लिए उड़ना मुश्किल होता है, वैसे इन दोनों पंख में से एक ही पंख हो तो उस लक्ष्य तक पहुंचना मुश्किल होता है। जबकि भक्ति के मार्ग में कहीं पर भी चलो भगवान का भजन करते हैं ना, सब जगह वैराग्य को ही महत्व दिया है। ज्ञान के साधनों में असक्ति अनभिस्वंग आता है, और भगवान भी कैसे, असक्तम सर्वभृत चैव निर्गुणम गुण भोक्तृच, और क्या है, न कर्मस्वनुसज्जते गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। ये जो दृष्टि बन जाती है, आंख ने रूप को देखा, रूप का व्यवहार आंखों से ही होता है, रूप को देख करके चित्त में क्या बनता है? उस आकार की वृत्ति बनती है, और वो वृत्ति प्रेमी व्यक्ति को देखा तो रागात्मिका वृत्ति बनी, शत्रु को देखा तो द्वेष वाली वृत्ति बनती है। अब ऐसे वृत्ति को न बनने देने के लिए आपका जब चित्त ब्रह्माकार वृत्ति से पूर्ण है तो क्या उसमें किसी नाम रूप की वृत्ति बनेगी? ठीक है हम मन वाले हैं, जब तक शरीर में है रूप दिख रहा है तो वृत्ति नहीं बनेगी, हम नहीं कहते, लेकिन उस वृत्ति से आपके ज्ञान में कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रभावित नहीं होते, जिसके लिए अभी अगले श्लोक में सावधान करने वाले। और ये क्यों प्रभावित नहीं करते? क्योंकि इसके प्रभाव से हम कितने परेशान थे पहले। अनासक्त का भाव, आसक्ति का त्याग करना इतना आसान नहीं है। अभी गिरीश भाई जी बोल रहे थे कि अब ये विचार हो रहा है पंचदशी के बाद ईशावासी उपनिषद शुरू करेंगे प्रस्थान्तरी के हिसाब से। अब आप लोग जो है ना पंचदशी के बाद क्या सुनेंगे? ईशावासी उपनिषदें चलेगी। और ईशावासी उपनिषद का जो पहला मंत्र आता है उसमें बहुत विचार आया है, जहां कहा गया है कि एषणात्रयस्य त्याग एव संन्यासी अधिकार। अब इतने एषणात्रय का त्याग बात तो बहुत ऊंची है, अभी तो हम लोगों से सामान्य चीजें नहीं छूटती है, और इतने बड़े त्याग की बात तो हम कर लेंगे, पढ़ भी लेंगे, सुन भी लेंगे, सुना भी देंगे, लेकिन जब प्रैक्टिकल बातें आती है तो भगवान जब ज्ञान के साधनों में बता रहे हैं कि असक्ति अनभिस्वंग क्या होना चाहिए, असक्त होना चाहिए, असक्त का मतलब लगाव नहीं होना चाहिए, आसक्ति और उसका उल्टा बनता अनासक्ति, आसक्त हैं कि अनासक्त हैं, तो किसी ने अर्थ किया आसक्ति, आसक्ति है जा नहीं सकती है। आते समय बड़ा अच्छा लगता है, किसी के साथ हम जब चिपकते हैं ना बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जब उसके साथ वियोग होता है वो बड़ा दुखदायी होता है। अभिस्वंग, अभिषु अंग, अभितः अंग, अभिस्वंग, पूरी तरह से चिपक जाना हमारे मन में से। आपको तो मालूम होगा साइंस के हिसाब से डॉक्टरों को पता होता है, हम लोगों के मन में कोई केमिकल छूटता है क्या मन से, जो चिपकने वाला सिस्टम है? कुछ तो होगा, मन में इतनी वृत्तियां बनती है, अनंत वृत्तियां बन रही है, नष्ट हो रही है, उत्पद्यन्ते विलीयन्ते, जा रहे सोते हैं तो सोना क्या होता है, जैसे ठंडी में घी जम जाता है और उसी को धूप में रखो या चूल्हे पर रखो तो पिघल के गर्म होकर फैल जाता है। सुसुप्ति में जाके मन जो है ना एकदम क्या होता है, वो मांडूक उपनिषद में पूरा प्रज्ञान घना हो जाते हैं, उसमें एक ही भूत प्रज्ञान घना, एक भूत सब जुड़ जाते, चिपक जाते, मतलब घनीभूत हो जाते हैं, और वही जब जागरण स्वप्न में आते हैं तो पिघल जाता है। नहीं तो गहरी नींद में जाने के बाद जब मन शांत हो गया तो जगने के बाद मन शांत क्यों नहीं रहता है? बोले वहां प्रारब्ध के तपीस से, प्रारब्ध के गर्माहट से वो मन पिघलता है। और जैसे जमे हुए घी के ऊपर कदाचित धोखे से चीनी आदि गिर जाए ना, तुरंत तुरंत हटा दो तो हट भी जाए, यदि कठोर घी है तो, और जरा से भी उसमें पिघलाहट हो उसके बाद तो चीनी तो निकालना चाहोगे तो अंदर जाके धंस जाएगी, निकलेगी नहीं। यही हमारे मन जागृत अवस्था में जैसे ये पिघला तो हर चीज को ये फटाफट कैच करने लगता है, मन जो है ना सबको खींचता है। तो आत्मचिंतन करते करते, नाम रूप की उपेक्षा करते करते, जहां जहां इस चित्त लगाव वाला होता था, असक्ति अनभिस्वंग किसमें, तो पुत्र दार गृहादिशु, किसमें होता था? ये मेरा बेटा, बेटे को हंसना देखे तो लगे आ, जैसे अजामिल को अपने नारायण में उसने ऐसा चित्त लगा लिया था, जब यमदूत आए पकड़ने के लिए तो बेटा को पुकारा नारायण नारायण। या तो ऐसे बेटा हो तो बात अलग है, बाकी तो उस दिन नहीं सुनाया था, हम लोग राग और द्वेष में जब पड़े होते हैं तो किसी कोठी बंगला में सेठ जी थे और वहीं उनका कर्मचारी भी रहता था, तो कर्मचारी का बच्चा और सेठ जी का बच्चा लगभग छोटी उम्र के थे, दोनों खेलते रहते थे आपस में। तो जैसे सेठ जी आए तो देखा गाड़ी के टायर से हवा निकली हुई, और वहीं पर वो खेल रहा था कर्मचारी का लड़का भी, उसको डांटने लगे, ये चोर होगा, बदमाश होगा, हवा निकालता है इसी टायर में, आगे जाके पता नहीं क्या करेगा ये। और उतने में सेठानी उधर से बोलती, नहीं नहीं हवा तो अपने मुन्ना ने निकाली थी। अरे ये तो जाके आगे जाके बड़ा इंजीनियर बनेगा, ये कर्मचारी का बेटा है तो चोर होगा, नालायक होगा, और अपना बेटा है तो प्रशंसा करने लगते। बस ये जो राग द्वेष है ना, पुत्र दार गृह तीन का तो नाम लिया, और आदि से जहां जहां हम लोग आसक्त होते हैं तो इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकार एवच, इंद्रिया और इंद्रियों के द्वारा जो अर्थों का उपभोग है, विषयों का इंद्रियार्थ बोलते हैं, इंद्रिया मतलब इंद्रिया और अर्थ मतलब विषय, इंद्रियार्थेषु अर्थात इंद्रिय विषयेषु वैराग्यम। कल वैराग्य के बारे में खूब विचार हुआ था कि सर्वथा राग रहित होना वैराग्य नहीं होता, आत्म संबंधी राग भी वैराग्य है, और अनात्मा के प्रति होने वाला वैराग्य भी कहीं न कहीं राग है। इसका स्वरूप ऐसा है कि जब आप बोलते हो ना कि मुझे उससे घृणा हो गई, मैं उससे मिलना नहीं चाहता, बात नहीं करना चाहता, क्यों? आपका नुकसान किया होगा, आपका अपमान किया होगा, इसीलिए ना। यदि वो अपमान की जगह उतना ही सम्मान करेगा और जो नुकसान किया उसकी भरपाई कर देगा, उसके बाद भी आप यही बोलोगे कि बदल जाओगे? बदल गए तो ये वैराग्य हुआ कि घृणा हुई? घृणा है नहीं, तो द्वेष मूलक है। द्वेष के कारण देखिए, राग और द्वेष में आदमी अंधा होता है, और उस अंधे का लक्षण ये है कि राग में अवगुण में भी गुण दिखाई देता है और द्वेष में गुण में भी अवगुण दिखाई देता है। ये लक्षण किसका है? अंधों का नहीं है तो क्या देखने वालों का है? अंधे को भी तो यही होता है, जो चीज जैसी होती है वैसी नहीं दिखती है, वो तो बेचारा नेत्रहीन है, आंख में सूर्य देवता के अनुग्रह नहीं है और कुछ प्रारब्ध है जिससे उसका दिखना ही नहीं होता है। यहां तो सब कुछ ठीक ठाक है, उसके बाद भी अविवेक पूर्ण से विचार किए बिना जो हम लोग सोचते हैं बोलते हैं, तो ऐसे व्यक्ति राग में होने से अवगुण में भी क्या देखते हैं? गुण। और जब द्वेष से बुद्धि हमारी ओतप्रोत होती है उस समय अवगुण में भी गुण, द्वेष में अवगुण में गुण, गुण में अवगुण, और राग में अवगुण में गुण, ये दोनों अंधों का लक्षण है। नाम रूप मात्र की उपेक्षा करने के बाद जब ये चित्त जमे हुए घी की तरह परमात्मा से जब पूरा ओतप्रोत है, इसमें अब कहीं कोई चीनी आदि के दाने के चिपकने की तरह किसी भी चीज की संभावना नहीं है। हम लोग एक जगह से चित्त को हटाते हैं तो दूसरे जगह वो चिपक जाता है। बम्बई छोड़ के दिल्ली गए तो दिल्ली बम्बई का प्रेम तो कम हो गया, अब किससे प्रेम होने लगा? दिल्ली से। इस योनि में आए, ये शरीर मिला, अब हम लोग इसी से प्रेम करने लगे। पिछले शरीर जो था उसी में प्रेम था, और आगे जो मिलेगा उसी में प्रेम होगा। ये तो हमेशा बदलने वाली चीजें हैं, इसलिए इन चीजों को ज्यादा महत्व न देकर जो सबसे प्रेम करने वाला है ना, वो मेरा अपना स्वरूप है और उसी में लगाव होना चाहिए। ऐसी निश्चयात्मिका बुद्धि के लिए जो जो बाधाएं आ रही है उनको हटाना बहुत जरूरी है। इसलिए यहां पर लौकिक सब बात से लोक में होने वाली जितनी भी चीज है, ये हमें अलौकिक वस्तु को प्राप्त नहीं करा सकते, अथवा उस अद्वैत के जो आनंद है उसके अनुभव हमें इन चीजों से नहीं हो सकता। यह बात अलग है, जैसे गीता के ज्ञान साधन जो बताए 20 साधन हैं, तो उन सबको भी क्या कह दिया? ज्ञान ही कह दिया। क्यों? क्योंकि वो ज्ञान प्राप्त कराने वाले होने से उसमें ज्ञान का उपचार होता है, ज्ञान तो नहीं है वो, ज्ञान के साधन है अर्थात ज्ञान प्राप्त कराने वाला उपाय है, इसलिए उसमें ज्ञान का उपचार होता है। उसी प्रकार से कर्म है, मान लीजिए कर्म, कर्म अनित्य है, कर्म कर्तापन के भाव को दृढ़ करने वाला ही होता है। लेकिन यदि वह कर्म आप आत्मचिंतन के लिए कर रहे हो, मान लीजिए भोजन पकाते हैं ना, भोजन एक तो हम भोजन पकाते हैं खाते हैं इसलिए हैं कि शरीर में ताकत आएगी तो सामने वाले पहलवान को जब दंगल के मैदान में जाएंगे तो उठा के पटकेंगे, और एक जो भोजन पका के खा रहा है इसलिए कि स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो प्रेमपुरी में जाके बैठ के स्वाध्याय करेंगे, सत्संग करेंगे। भोजन बनाना दोनों का एक जैसा है, खाना भी एक जैसा है, उद्देश्य में दोनों में फर्क है कि नहीं है? यदि उद्देश्य में फर्क है तो वह कर्म होकर के भी अकर्म की ओर जाने का ही एक प्रयास है, तरीका है। और जिस कर्म से आगे कर्म का ही प्रभाव होने वाला, बढ़ने वाला हो, वो हमें बंधन में डालने वाले हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से यहां पर भी समझ लेना चाहिए, जो जो चीजें आत्मा की ओर ले जाए वो भले ही देखने में राग जैसा लगेगा, लेकिन वो सब के सब वैराग्य के अंतर्गत गिरे जाएंगे। और जो जो अनात्मा की ओर ले जाने वाले हैं उसको हम भले ही वैराग्य का नाम दे दें, लेकिन वो किसी न किसी रूप में राग ही है। इसमें एक छोटा और दूसरे ढंग से भी समझ सकते हैं, आप क्या बोलते हो कि मेरे अंदर कोई प्रवृत्ति निवृत्ति नहीं है, और वहां क्या कह रहे, कर्मण्य कर्म यह पश्चेद अकर्मणि च कर्म यह, तो ये बात कैसी है? तो जब आप किसी चीज की निवृत्ति का कर्ता बनते हो तो वो भी कर्तापन जो है ना, मैं कुछ नहीं करता या नहीं करूंगा, ये जो आप बोल रहे हो ये भी कहीं न कहीं कर्तापन को दर्शाता है। अच्छे तो वे लोग हैं कि करते हुए भी सब कुछ करते हैं फिर भी क्या बोलते हैं, मैं कुछ नहीं करता, कराने वाला करने वाला तो कोई और है, हम कौन होते हैं, बस इतनी सी बात है। तो यद अहंकार आश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे मिथ्यैषः व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति, प्रकृति तुम्हें नियुक्त करेगी। तुम जिस अहंकार का आश्रय लेकर बोल रहे हो कि मैं नहीं लड़ूंगा, ये तुम्हारा मिथ्या प्रयास है, भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं। यद अहंकार आश्रित्य न योत्स्य, मैं नहीं लड़ूंगा इति मन्य से, तू जो ऐसा मानता है ये तुम्हारा मिथ्या निश्चय है। मिथ्यैषः व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति, प्रकृति तुम्हें नियुक्त करेगी, तुम उसके बिना रह नहीं पाओगे। तो ज्ञान होने के बाद भी सदृशम चेष्टते स्वस्या प्रकृतिर ज्ञानवानपि प्रकृति में यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। ज्ञान तो अभी हुआ, आपने पंचदशी पढ़ी, यही लेना पड़ेगा और क्या। प्रकृति का मोटा अर्थ ये कर लो ना, जो किया जाए उसको बोलते कृति, और जो बार बार किया जाए उसका नाम है प्रकृति, वही है स्वभाव। पहले तो बोलते आदत डालो, और बाद में बोलते ये तो मेरी आदत हो गई, बन गई। पहले बनाओ फिर बन गई, बनाओ है कृति और बन गई प्रकृति, तो ये स्वभाव हो जाता है। सदृशम चेष्टते स्वस्या प्रकृति, अपने अपने प्रकृति के अनुसार ही लोग चेष्टा करते हैं। ज्ञानवान अपि, आप देखिए ना महात्माओं में आपको अलग अलग महात्मा मिलते हैं, यहीं पर आप बोलते होंगे 12 महीने में 12 तरह के कथाकार आते कि नहीं आते, 12 तरह का अनुभव है कि नहीं आपका, कौन आने वाला है, बोले दुर्वासा आने वाला है। अब कौन है हम नहीं बोलते, कोई होंगे नहीं भी होंगे, लेकिन आपने कोड वर्ड का प्रयोग किया, क्यों दुर्वासा है, बोले बड़े गुस्से रहे, कुछ भी पूछो चिढ़ जाते हैं। कोई ऐसे आने वाले, बोले वो तो साक्षात देवता ही आ रहे, क्यों, बोले कुछ भी पूछो नाराज नहीं होते। तो ये जो हमारे मन में उनके प्रति जो वृत्ति बन जाती है ना कि खड़ूस आ रहा है, अच्छा आ रहा है, सज्जन आ रहा है, ऐसा नहीं कि आप केवल उस वक्ता के बारे में बोलते हो, वक्ता को श्रोताओं के बारे में भी अनुभव रहता है, ये आ गए आप तो ये सोता रहेगा, सुनना तो इसको है नहीं। हाँ ये आ गए, ये थोड़े बुद्धिजीवी है, ये जरूर प्रश्न भी करेंगे, इनको बहुत कुछ मालूम भी है। ऐसे वक्ता के मन में श्रोताओं के प्रति जो वृत्ति है, श्रोताओं के मन में जो वक्ताओं के प्रति वृत्ति है, ये वृत्ति आखिर बार बार बनती क्यों है? क्योंकि कहीं न कहीं अभी हम नाम रूप को ज्यादा महत्व दे रहे हैं। महापुरुषों के पास आप कभी बैठो, वो कभी भी ऐसी बातें नहीं करते, वो ऐसा है तो वो कैसा है। उनके पास यदि कोई बात होगी तो या तो स्वयं आनंद में वो रहते हैं, और आप जाओगे तो आपको भी क्या अनुभव होगा? आनंद का ही अनुभव होगा। ये है महापुरुषों का लक्षण। जो वज्रादपि कठोरारी, लोकोत्तर बनना इतना आसान है क्या? अभी तो हम हाँ वो अच्छे हैं वो ऐसे, अच्छा पांच आदमी में भी एक को अच्छा बोल दो ना, तभी आपने चार को तो खराब कह ही दिया। चार खराब बोलने की जरूरत नहीं है, एक अच्छा है बोलने से ही मामला गड़बड़ हो जाता है। इसलिए कहा मौनम सर्वार्थ साधनम। बाबुलनाथ भगवान के ऊपर जल कब से चढ़ा रहे हैं लोग, और आगे भी चढ़ाते ही रहेंगे, और तब तक चढ़ाएंगे जब तक बाबुलनाथ भगवान बोलेंगे नहीं। जिस दिन बोल दिया और जिससे भी बात किया बोलेंगे बाबुलनाथ तो उसके हैं हमारे नहीं, उससे बात करते हमसे बात ही नहीं करते। मौन है तो सबको अपने लगते हैं, नहीं बोलने पर बाबुलनाथ सबके प्रिय हैं, बोलने लग जाएंगे तो पक्ष विपक्ष सब दिखने लग जाएगा। सारे खेल जो है ना वाणी का, नाम उच्चारण किया रूप को देखकर, अथवा रूप का कोई न कोई नाम रखा, और इन्हीं से हम बार बार चित्त से आकर्षित होकर उस सच्चिदानंद रूप तक जा नहीं पाते, पहुंच नहीं पाते। उपेक्षिते लौकिके धीर निर्विघ्ना ब्रह्मचिंतने नटवत कृत्रिम आस्थायाम निर्वहत्येव लौकिकम। लोक में उनका व्यवहार बड़ा अच्छा है, कुशल है। श्री बहता पानी निर्मला पड़ा गंदला होए, साधु तो रमता भला दाग न लागे कोई। कई बार तो नाम नहीं लेंगे, कुछ ऐसी जगह है जहां निमंत्रण देके जब बुलाते हैं ना, इंग्लैंड आदि में ऐसा है। इंग्लैंड में मान लीजिए आपने हमको निमंत्रण दिया, और आप मंदिर के ट्रस्टी हो प्रेजिडेंट हो, तो मेरे नाम में ठप्पा ही लग जाएगा कि मजुमदार का बाबा आ गया, वो मजुमदार बाबा हो गया। दूसरे को यदि बुला दिया बोले वो ड्रेस वाला बाबा आ गया। अब ड्रेस वाला तो सरनेम है किसी के, उन्होंने बुलाया तो ज्यादातर पंजाबी लोग हैं, उनके मंदिर बने तो बोले चड्ढे के बाबा आ गए, तो कपूर के बाबा आए हैं, ऐसे ठप्पा लगा देते। बताइए उस बाबा को पता नहीं कि मेरे नाम में भी कपूर लगा है और चड्ढा लगा है, क्योंकि उन्होंने निमंत्रण दिया। उनके जो आपस का जो मामला है ना, वो ठप्पा कहां लगता है? बाबा जी के ऊपर। संसार में से कोई बच नहीं सकता है। तो कहते हैं साधु तो रमता भला, जैसे पानी बहता रहता है ना, गंदे से गंदा पानी भी बहता रहे तो दो चार किलोमीटर के बाद वो पानी पीने लायक हो जाता है, बहते बहते साफ हो जाता है। ऐसे यदि एक जगह पड़े हो तो वहां राग भी होगा, द्वेष भी होगा, कुछ अपने भी हो जाएंगे, कुछ पराई भी हो जाएंगे, और ये सब केवल जीवन जीने के साधन है। इसमें से कोई भी लक्ष्य प्राप्त कराने वाले नहीं है। लक्ष्य के लिए तो हमें स्वयं पुरुषार्थ करना पड़ेगा। सद क्या है, असद क्या है, जो पंडा पंडित बनना है ना, पांडित्य भाव जो धारण करना है, इसका अभ्यास प्रयास प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं करना पड़ेगा। आत्मकल्याण में किसी की दोस्ती नहीं चलती यहां। कर्म में तो सब चलता है, एक कमाओ दस खाओ दस को खिलाओ, कोई सिफारिश नहीं, कोई यहां पर सिफारिश नहीं, कोई जो है ना घूसखोरी नहीं, साफ सुथरा मामला है ये। ऐसे अनासक्त भाव को दृढ़ करने के लिए ज्ञानियों की पहचान करना, जहां ये वज्रादपि कठोराणी दिया वहीं लिखा कि शकुनी नाम इवाकाशे जले बारी चरस्य च पदम यथा न दृश्येत तथा ज्ञान वताम गति। ज्ञानवानों की जो चाल चलन है, ज्ञानियों की रहन सहन, उसको जानना तो उतना ही कठिन है शकुनी नाम इवाकाशे, उड़ते हुए पक्षी के कोई चरण चिन्ह नहीं दिखाई देते। उड़ के तो आया है कहीं न कहीं से, लेकिन किधर से आया ये बताना जैसे कठिन है। जल में चलने वाली मछली, वो भी कहीं न कहीं से चल के आई है, लेकिन उसके भी पैरों के कोई चिन्ह दिखाई नहीं देते। ऐसे पक्षी और मछली की तरह जिनकी गति है, शकुनी नाम इवाकाशे, आकाश में उड़ने वाले पक्षियों के पैर का चिन्ह देखना जैसे असंभव है, कठिन नहीं असंभव। और जले बारी चरस से चर, जल में रहने वाले बारी चर जीव जंतु मछली आदि, उनके चरण चिन्ह जैसे नहीं दिखाई देते। तथा ज्ञान बताम गति, ज्ञानवानों की भी गति वही है। ज्ञानियों के सामने अच्छा क्या है बुरा क्या उतना तो वो भी जानते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो पीड़ित रह करके बाहर व्यक्त नहीं करते। जैसे एक ही माता पिता के दो संतान हो और दोनों के आपस के जो कलह क्लेश है उसको देख करके सुन करके माता पिता को जैसे क्लेश होता है, वो यही हमेशा भगवान से प्रार्थना करते कि मेरे दोनों बेटा प्रेम से रहें, दोनों एक दूसरे से प्रेम करें, उसमें माता पिता को जैसे खुशी होती है वैसे ज्ञानी के लिए सब अपने ही हैं। एक को दुखी देखे एक को सुखी देखे वो उन्हें अच्छा नहीं लगता है, उनकी तो ये दृष्टि रहती है कि दोनों सुखी रहे, दोनों प्रसन्न रहे। ये दृष्टि तभी होगी जब राग और द्वेष से हम ऊपर उठते हैं, तब फिर आपके लिए किसी के प्रति कोई पक्षपात है ही नहीं। तो इतने बड़े जो लौकिक चीजों की उपेक्षा करके अपने बुद्धि को सारे बाधाओं से रहित स्वरूप चिंतन में बनाने के लिए कितनी बड़ी बात कह रहे हैं आचार्य, कैसे सावधान होना है। तब वह नाटक करता रहेगा, नटवत कृत्रिमास्थायाम निर्वहति एव लौकिकम। अब उसका जो केवल निर्वाह मात्र प्रारब्ध भोग रहा है, कल दिया दृष्टांत सांप की खेचली की तरह, और तस्य तावदेव चिरम यावन्न विमोक्षे, उसका अब इतना ही विलंब है कि शरीर छूटना बाकी है, जीवन मुक्त तो वो है। अब जीवन मुक्तों का जो जीवन है तत्वबोध में लिखा है और पंचदशी में भी आता है कि जो तत्ववेत्ता है उनका जो शेष प्रारब्ध है उनकी यदि कोई प्रशंसा करता है तो उसको पुण्य मिलता है प्रशंसा करने वाले को, और जो उनकी निंदा करता है वो उनके पाप को लेता है। और इस तरह से उनका प्रारब्ध भी जल्दी समाप्त होता है, अच्छा ही उनके लिए। तो मुंडकोपनिषद में दिया कि तस्माद ही आत्मज्ञम अर्चयेद भूति काम, जो अपने जीवन में ऐश्वर्य की कामना रखते हों ऐसे लोग आत्मज्ञ आत्मज्ञानियों की अर्चना करें, अर्थात उनके प्रति श्रद्धा रखे, उनके प्रशंसा करो, उससे आपका कल्याण होगा। यदि निंदा करोगे तो आपका ही नुकसान होना है, उनका तो कुछ होना जाना है नहीं। ये बहुत सावधान रहने की बात है। हम लोग कई बार बहुत जल्दी टिप्पणी कर देते हैं, वो ऐसे हैं वो ऐसे हैं, हमको उससे बोल के मिलता क्या है सिवाय अपना नुकसान होता है। वो तो जैसे हैं उसका फल उनको मिलेगा नहीं मिलेगा, अच्छे होंगे तो अच्छा फल उनको मिलेगा, बुरे हैं तो बुरा फल भी उन्हीं को मिलेगा, लेकिन उनके बुराई को लेकर के हम स्वयं क्यों बुरे बने। आप चाहते तो यही है ना कि सुख मिले, लोग चाहते हैं सुख, काम करते हैं दुख वाले, काम करते हैं पाप वाले, फल चाहते हैं पुण्य वाले, ये बहुत विचित्र स्थिति है। नटवत कृत्रिमास्थायाम निर्वहत्येव लौकिकम। अब तरही ज्ञानिनो व्यवहार कथम इति आशंक्य आह, ज्ञानियों का व्यवहार कैसा होता है, तो उसका उत्तर दिया था नटवत के द्वारा। अब उस बात में पुनः शंका उठा रहे कि ननु ज्ञानिनो व्यवहार अभ्युपगमे विकारित्वं प्रसज्येत, कि यदि ज्ञानी लोग भी व्यवहार करते हैं, उनके जीवन में भी यदि व्यवहार को स्वीकार किया जाए तो उनके अंदर भी कहीं न कहीं विकार आने की संभावना रहेगी। विकारित्वम प्रसज्येत इति आशंक्य, ऐसी शंका करके उसका उत्तर देंगे कि बुद्धो व्यवहार वत्याम अपि, बुद्धि कैसी है, व्यवहार वती, व्यवहार वती के सप्तमी में बनेगा व्यवहार वत्याम, क्योंकि बुद्धो जो है ना सप्तमी का रूप है, बुद्धो बुद्धि से बुद्धो बनता है सप्तमी में व्याकरण के हिसाब से, व्याकरण तो पढ़े हैं ना सब, हरी हरी हरया हरिम हरी हरी हरिणा हरिभ्याम हरिवि हरे हरिभ्याम हरिभ्य हरि हरे हरिभ्याम हरिभ्य और हरे हरियो हरिणाम हरौ हरियो हरिषु, तो हरौ बनता है सप्तमी में, तो बुद्धि का क्या बनेगा बुद्धो, किसका उसका विशेषण है व्यवहारवती, व्यवहारवती का सप्तमी बनेगा व्यवहारवत्याम, तो व्यवहारवती बुद्धि है जिनकी, व्यवहार वाली बुद्धि, व्यवहारवती मतलब व्यवहार वाली बुद्धि, बुद्धो व्यवहारवत्याम अपि तत्साक्षी आत्मा, वो कैसे व्यवहार करते हैं, उनकी जो बुद्धि काम करती है साक्षी रूप से, इसलिए निर्विकार इति, कोई विकार उनके अंदर नहीं आता, उसके लिए दृष्टांत के साथ समझा रहे हैं, सदृष्टांतम आहो, प्रवहत उच्चारण करना है, प्रवहत्यपि निरेधः स्थिरा प्रौढ़शिला यथा नाम रूपान्यथात्वेपि कूटस्थं ब्रह्मनान्यथा प्रवहत्यपि निरेधः स्थिरा प्रौढ़शिला यथा नाम रूपान्यथात्वेपि कूटस्थं ब्रह्मनान्यथा प्रवहति अपि, प्रवाहित होने पर भी, सीधा सीधा अर्थ करते हैं, अन्य तो बाद में कर लेंगे, प्रवाहित होने पर भी, क्या प्रवाहित हो रहा है, तो नीर जल, नीरे प्रवहति अपि, जल के प्रवाहित होने पर भी कहां बह रहा है, अधः स्थिरा, जहां बह रहा है जल उस जल के नीचे स्थिर शांत रूप से एक बड़े पत्थर के टुकड़ा या चट्टान प्रौढ़शिला पड़ी है, ऐसे पत्थर के चट्टान जल के अंदर पड़ी है और उसके ऊपर जल का प्रवाह लगातार बहता हुआ जा रहा है, नाम रूप अन्यथात्वेपि, नाम और रूप जो है ना ये भले ही अन्यथा वाले अर्थात अन्यथा भाव को प्राप्त कराने वाले, क्योंकि बदलता रहता है नाम भी रूप भी, लेकिन उसमें जो कूटस्थ ब्रह्म है ना, न अन्यथा, वो अन्यथा भाव को प्राप्त नहीं होता, हमारे जो बुद्धि आदि है ना नाम रूप से बार बार अन्यथात्व को प्राप्त करती है, अन्यथात्व भाव वाली हो जाती है, लेकिन उसमें जो कूटस्थ चैतन्य कूटस्थ जो ब्रह्म है वह अन्यथा भाव को प्राप्त नहीं होते। साक्षी का लक्षण आप लोगों को लिखाया था क्या पहले, क्या ये याद करने लायक है, साक्षी किसको बोलते हैं, साक्षी का मतलब होता है लक्षण किया कि ज्ञातृत्वे सति, ज्ञातृत्व में और आगे ब्रैकेट में कर देना द्रष्टृत्वे सति, दृष्टा बन करके ज्ञाता बन करके जो रहे, ज्ञातृत्वे सति, ज्ञातृत्वे के ब्रैकेट में कर दो द्रष्टृत्वे, दृष्टा से दृष्टित्व बनता है। तो ज्ञातृत्व सति अर्थात दृष्टित्व सति उदासीनत्व साक्षित्व, ज्ञातृत्व सति उदासीनत्व साक्षित्व, ये साक्षी का लक्षण है। लक्षण उसी को बोलते हैं जिसमें अभी लघु वासुदेव मन्नम में भी आने वाला है, कोई भी लक्षण बोलते हैं जिसमें अव्याप्ति अतिव्याप्ति असंभव तीनों दोष से रहित और अपना निजी धर्म रहे उसको लक्षण बोलते हैं। अव्याप्ति अतिव्याप्ति असंभव दोषों से रहित और अपना जो निजी धर्म हो उसको लक्षण बोलते हैं। तो कहने का मतलब है जो ये अभी साक्षी का लक्षण आप लोगों ने लिख लिया कि ज्ञातृत्व अर्थात दृष्टित्व सति उदासीनत्व साक्षित्व, केवल उदासीनता कहते दृष्टित्व नहीं देते ज्ञातृत्व नहीं कहते, तो उदासीन का मतलब हो गया कुछ लेना देना नहीं, तो ये जो पिलर है खंभा ये भी खड़ा है ये भी उदासीन है, तो इसमें साक्षित्व की अतिव्याप्ति हो जाएगी दोष चला जाएगा, इसलिए ज्ञातृत्व जोड़ना पड़ेगा। खंभा उदासीन खड़ा तो है लेकिन ये बता नहीं सकता है कुछ कह नहीं सकता है, और जो हम लोग देखने वाले हैं जानने वाले हम लोगों में उदासीनता नहीं होती, तो इसलिए दोनों का होना जरूरी है। जहां केवल उदासीनता है तो खंभा में भी साक्षीपना आ जाएगा, और केवल ज्ञातृत्व कह देंगे तो जानते तो सब हैं तो वो सब भी साक्षी होने लग जाएंगे, लेकिन जो जानते सब है वो उदासीन नहीं है। उदासीन का अर्थ होता है, मोटा अर्थ तो ये है कि उत मतलब परमात्मा और आसीन मतलब रहना बैठना, परमात्म स्थिति में बैठने का नाम भी उदासीन है, और यहां उदासीन का मतलब है कि दोनों के झगड़े को आपने देखा लेकिन चुप रहे, आपने उसमें कुछ बोला ही नहीं, आपने देखा तो है लेकिन आपने न उसके लिए कुछ बोला न उसके लिए कुछ बोला, विटनेस, तो विटनेस ही साक्षी है ना, उसका ये लक्षण है कि आप विटनेस तो थे लेकिन आपने कोई प्रतिकार नहीं किया कुछ बोला नहीं। गवाही देने के लिए कोर्ट में तो आप जाओगे तब तो बोलोगे, लेकिन उस समय आपने नहीं बोला है कुछ भी, तब लोग बोलते हैं जब झगड़ा हुआ तो वहां कोई था, बोले जो था उसको बुलाओ, तो लोग गवाह को ही मरवा देते हैं कि कहीं हमारे बारे में नहीं बोल दी, देखा तो ही उसने, तो कई बार साक्षी को ही मार देते हैं। तो यहां व्यवहार, ये तो व्यवहार की बात हो गई, परमार्थ में जो साक्षी का लक्षण यही है कि आप जान भी रहे हो लेकिन उदासीन हो, तब जाकर के साक्षीपना होगा। इसमें उदाहरण बहुत, किसको हाँ महत्व नहीं देना, उसके बारे में कहीं बोलना नहीं कि भाई वहां झगड़ा हुआ था मैं भी था मुझे तो सब पता है लेकिन मैं इसलिए नहीं बोलता हूं कहीं मेरा नाम आ जाएगा, ये सब नहीं, देखा बात खत्म हो गई, हमें उसे कोई लेना देना नहीं। दृष्टा भाव से मतलब अपने स्वभाव के विरुद्ध हो जाएगा। दृष्टा भाव का मतलब है दृष्टा तो नाम ही तब पड़ेगा ना जब दृश्य को आप देखेंगे, इसलिए उदासीन जोड़ दिया ना उसमें, साक्षी का लक्षण है ना ये, केवल केवल दृष्टा भाव रखेंगे तो उदासीनता नहीं है ना वहां, वो तो व्यवहार में है, लेकिन परमार्थ में दृष्टा भाव के साथ साथ उदासीनता का भी भाव है तब हम साक्षी कहलाएंगे। तो ऐसे साक्षी भाव से जो व्यवहार करेगा उसमें विकारिता नहीं आएगी, निर्विकारपना कैसे रहेगा उसके लिए पंक्ति में जो लिखा था ना कि तत्साक्षी आत्मा निर्विकार इति सदृष्टान्तम आह, इस श्लोक का अर्थ भी आप लोगों ने लगभग सुन ही लिया, बाकी इसकी जो टीका है उसके आधार पर कल करेंगे। ओम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।